राम शुद्ध समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 4 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम संसार मात्र की जितनी जगह छोटी परमात्मा अपार है असीम है परंतु जगह में सब में भक्तियों में वस्तुओं में परिस्थिति में घटना में सब में परिपूर्ण है वो तो जहां साधक है वहां भी वो परिपूर्ण है वहां सब जगह परिपूर्ण है और साधक वहां स्थित हो जाए वहां परमात्मा है वहां स्थित हो जाए तो उसी प्राप्ति हो जाएगी उसे कुछ भी चिंतन न करे कहीं उधर जाए नहीं वहां स्थिर हो जाए वहीं स्थिर हो जाए चेष्टा कुछ नहीं करे चेष्टा करता तो दूर हो जाएगा चेष्टा कुछ भी नहीं उसमें शांत सदिघान चिदान आनंदिघान धूमा असुर शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा वो ठोस है ये देह है पौधा घरा बनता बनता है वहां है परमात्मा साक्षात मास्टर हो जाए और सब काम से धंधे से क्रिया से पदार्थ से तटस्थ रहे तटस्थ किसी साथ मिले नहीं ये मिल गया है ना यही गड़बड़ी हुई है मिल गया मिले नहीं सब तटस्थ रहे सब क्रिया करे सब कृत करता हुआ भी आप रहे तटस्थ रहे तटस्थ रहने से वो विश्वास मिलता नहीं नहीं मिलने से वो आप स्वाभ असंग हो जाता असंग असंग वही एवं पुरुषा ये पुरुष असंग है असंग स्वतः स्वाभाविक असंग रूप में स्थित रहे असंग रहे तो असंग हो जाता है सबसे स्वतः असंगता का अनुभव हो जाता है असंगता का अनुभव हुआ मुक्ति हुई और असंग संसार से मुक्त हो गया और जो परमात्मा का अंश है उस परमात्मा के अंश हो जाए इससे उस तरफ ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी तो प्रेम हो जाएगा भगवान संसार से संगोर से मुक्त हो जाएगा और भगवान के साथ में एक हो जाए तो प्रेम हो जाएगा परिपूर्ण पर प्रेम होने के बाद में फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा उसी में प्रेम हो जाएगा बाबरा क्यों उसका यंग है ही तो अंश है वो अंश में मिल जाएगा भगवान ही है सब कुछ ये परा प्रकृति है परा अपरा प्रकृति है जड़ भूमि आप वायु खंग मनो बुद्धि देव से अहंकार यदि हम न अशुद्धा अशुद्धा प्रकृति परा परमात्मा का स्वरूप है ये परमात्मा स्वरूप है, ये घटता बढ़ता नहीं है। अपरा प्रकृति है वो घटती बढ़ती है, ये वो विकारी है और ये निर्विकार है। परमात्मा निर्विकार है, उसका अर्थ होने से ईश्वर श्री अविनाशी चेतन अमल सुग्रशी तटस्थ है। सब जितनी क्रिया करे वो क्रिया करते हुए भी क्रिया सब हो रही है प्रकृति में, क्रिया परा प्रकृति में, ये परा प्रकृति तटस्थ रहे तटस्थ मिले नहीं। मिल जाए ये ज्ञान और जो न मिले ये ज्ञान, क्रिया सब होती रहे ये तर्थ से असंगता अगर बोलता असंगता अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, उसे साथ मिलने से नहीं होगा अगर उसे होगा असंग रहता उसे संसार से स्वतः असंगता हो जाएगी, असंगता होते मुक्त हो गया और परमात्मा के साथ मिल गया अपने अंशी के साथ में तो बस प्रेम हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा भाई परम पूर्णता हो गई। संसार से मुक्त होना और भगवान के साथ एक होना तो बात हो गई, इससे असंग हो गया और साथ मिल एक हो गया तो संसार से मुक्त हो गया और परमात्मा से युक्त हो गया, उसी कारण से तो अपना अनुभव हो गया। ये अपना करना है वास्तव में तो है ही ऐसा ही है, ऐसा ही जो संसार के साथ अपना प्रकृति के साथ अपने को मान लिया है वो न मानना है, स्वीकार नहीं करना है, कर्ता भोगता पड़े त्याग नहीं करना है, किंतु कर्ता भोगता पड़े को स्वीकार ही नहीं करना है, क्योंकि वास्तव कर्ता भोगता है ही नहीं है, कर्ता भोगता तो प्रकृति है, नान्य गुणे में करता गुणों के सिवा है नहीं, गुणा गुणे से वर्तन थे न्याय न्याय से वर्तन थे ऐसे तटस्थ हो जाए, तटस्थ रहे गुणा वर्तन थे तेव योगती स्थिति व्यंग थे गुण ही बदल रहे हैं, आप गुणों से अलग है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, अनादि होने से निर्गुण होने से अनादित प्रकृति भी है परंतु निर्गुण नहीं है, ये अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय। शरीर स्थोपे कौन थे न करोते न लिपते, शरीर करता करता होता नहीं है, करता मान लेता वो माने नहीं बस कदम होता होता ही नहीं, असंग असंबद्ध बिल्कुल तटस्थ परमात्मा से प्रेम हो जाता है, संसार से तटस्थ हो जाता है, स्वाभाविक ही उस तत्व का अनुभव कर लेता है, सीधी बात है। तो कर्ता भोगता त्याग नहीं करना है, किंतु वो अपने ग्रहण ही नहीं करे, क्यों अपने कर्ता भोगता पर है नहीं अपने में और स्वीकार नहीं करे, कर्ता भोगता मान लेना है नहीं, यही जन्म में चला है, ये जन्म का निमंत्रण है, कारण गुण संकोच से सदा सदी होती जनसो उस योनियों में जाने में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग ही न करे तो उस देश में जाने का काम ही नहीं है असंगता। निर्लब्ध था अनुभव अरंग वायम वर्षा अरंग तरस ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है ना सुख है ना दुख है तथस्थ है मेरे पास है ये सही कथा बहुत स्वीकार न करे सुत अपना जैसा स्वरूप है वैसे ही स्वरूप है ये है संसार अपना माना हुआ है अपने स्वीकार किया हुआ है तो स्वीकार करे ही नहीं अपना स्वीकार करे तो छोड़ना पड़ता है छोड़ेगा स्वीकार ही नहीं करे अपने स्वरूप में स्थित है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अव्यय शरीर तो भी गौते न करोते न लिपते वहां कर्ता अपना लिप्त अपना है नहीं सर्वगतम सौनाथ आकाश हम लोग लिपते आकाश जैसे कर्ता भोगता नहीं बनता आकाश का सूर्य का दृष्टांत दिया है सूर्य प्रकाशित करता है तो ये प्रकाशित होता है पर से संबंध नहीं है सूर्य संसार को प्रकाशित करता है पर संसार के साथ संबंध है ही नहीं यद्यपि सूर्य के प्रकाश में ही पाठ करता है जब करता है तो सूर्य का प्रकाश लेता है ऐसा करने वाला भी सूर्य प्रकाश लेता है पर सूर्य न हिंसा में सहमत होता है न पाठ जब में सहमत होता है वो अपना स्वाभाविक प्रकाश है निर्लेप असंग कूटस्थ न प्रकाश देखा कृष्ण लोग एक एक प्रकाश संपूर्ण को प्रकाश देते हैं ऐसे क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रीय प्रकाश देते भारत कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश देता है सूर्य भी वो एक होता है विश्व को प्रकाश देता है अथा प्रकाश एक कृष्ण लोग ऐसे क्षेत्री है वो क्षेत्र संपूर्ण संसार मात्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र गयो रेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से भान होता है अज्ञान से पता नहीं था भूत प्रकृति मोक्ष ये विदुर यांति से परम ये परम को प्राप्त हो जाते हैं क्षेत्र क्षेत्र अंतरम क्षेत्र प्रकाशित करने वाला क्षेत्र के प्रकाश करने वाला प्रकाश करने वाला कर्ता भोक्ता नहीं होता सूर्य प्रकाश होता है वो प्रकाश का कर्ता नहीं है और प्रकाश में जो कुछ सुख दुख होते हैं हानि लाभ होता है उसमें कोई मतलब ही नहीं है सबको प्रकाश नहीं होते निर्णय भोग रहे हैं तथा प्रक्रिया देखा कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्री तक प्रकाश नहीं भारत ऐसे क्षेत्र संपूर्ण को प्रकाश करता है कृष्ण क्षेत्र प्रकाश है क्यों का तू ही है बस। इनमें जो लिप्तता है ना, वो लिप्तता नहीं है। लिप्तता होगी तो बंधन हो गया, लिप्तता रहे तो वह तो मुक्त हो गया। न करोते न लिप्यते, न करता है न भोगता है, लिप्तता और निर्भोगता बंध है। न करोते न लिप्यते, एक रहता स्वभाव, तटस्थ रहना है, तटस्थ ये एक विद्या है, तटस्थ रहना है साक्षी, किसी में घुले मिले नहीं, किसी के साथ मिले नहीं, क्षेत्र क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकार देता है, क्षेत्रीय क्षेत्र क्षेत्रीय वो क्षेत्र मातृ क्षेत्र को सब अब भी प्रकाश करता है। अब लिप्तता हो जाती है, लिप्तता लिप्तता है वो ये ज्ञान है, उसे ही बंधन है, उसे बार बार जन्म मारना है, लिप्तता नहीं, लिप्तता अपने की हुई है, ये अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ दोष अपने को मिटाना है, मिटाने की जिम्मेवारी भी अपने पर ही है, क्यों दूसरे ने किया नहीं है, अपने किया हुआ है, अपने लिप्तता मिटा दे। इन वास्ते कर्ता भोगता पड़ेगा, त्याग करना नहीं है, इनको स्वीकार न करना, अपने स्वरूप में है जो सिद्ध है, भोगता बनता है उसमें लिप्त हो जाए, कर्ता भोगता नहीं, नान्य गुणे भी करता गुणों को स्वागत है, गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, पंचे दत्त से है तो अपना कोई संबंध नहीं है, कृष्णम क्षेत्रम प्रकार से संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकार करता है, वो एक तत्व है, क्योंकि सत्ता एक ही है, अखंड सत्ता एक ही है, एक ही सत्ता से प्रकाशित होता है, फिर प्रकाश की क्षेत्र क्षेत्र एवं मानता हूं, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से दोनों का अलग देख ले, क्षेत्र की है वो विकार है, क्षेत्र है वो विकारी है, हरदम विकारी विकार ही रहता है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, जैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों अलग अलग है, प्रकाश अलग है और प्रकाश और अंधेरा अलग अलग है, तो एक वजन अंधेरा है, दो होना प्रकाश है, तो ज्ञान रूपी चक्षु है, वहां पंद्रह में भी बोध ग्राम वहां पे भंजान वा गुणानुतम विमूठा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, वो पश्यंती ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र देखता है, ये चक्षु तीन तरह के, एक दिव्य चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, एक श्रवण चक्षु, एक श्रवण चक्षु शब्द है, ज्ञान चक्षु गुरु से मिलता है, दिव्य चक्षु भगवान से मिलता है, दिव्यता में तेज पश्चिमी योग में ईश्वर मेरा ईश्वर ईश्वर संबंध योग देख तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूं, ऐसे भगवान से दिव्य चक्षु दी। दिव्य चक्षु लेकर के भी वो होया गया। अरे भाई ये दिव्य चक्षु जिसने दी है वही वही देने वाला है, तुम घबरा देगी मुफ्त में। भय तब व्यथित मनों में, भय से मेरा मन व्यथित हो गया, अब मुफ्त में भय मान लिया। भगवान ने खुद कह दिया दिव्य धंधा में चे चक्षु पश्चिम में योग में ईश्वर हूं, ईश्वर संबंध योग देखो तुम, ईश्वर का योग है। भगवान दिव्य चक्षु देते हैं, विज्ञान दिव्य रूप देते हैं। भगवान दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु जरूरत है, भगवान दे दिया, भगवान ने रूप दिखा दिया। माँ से व्यथा, माँ से विमोट भाव, फिर व्यथा नहीं होनी चाहिए, अमोट भाव नहीं होना चाहिए। माँ से व्यथा, माँ से विमोट भाव, निस्वरूप घोर विद्रेद विभेद भी प्रीत बना, मन प्रसन्न हो जाओ, प्रीत बना प्रसन्न। अरे भगवान ये प्रसन्न होकर भगवान हो देखे आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।